piszę tu propyta. Czemu wy nie macie tutaj geliszków? Czemu tu nie macie wielkich geliszków? Czemu wy nie macie dużych geliszków? Czemu tu nie macie mega geliszków? Dzień dobry. Dzień dobry. Są kieliszki? Nie ma. Jak to nie ma? No nie ma. Nie macie kieliszków? Nie mamy. No pięknie, to ja tu jadę przez całą Polskę, a wy nie macie kieliszków? ¡Vamos! Club 19. We'll be right back. Like this. I'm living.

Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. What you waiting for? You only got one life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. Green. Give me one.